إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغوزانغو كاتيكا إيمان تجيفونديشي تقوى الله كتاكوى سلف الصالح تجيفونديشي كموغوفا الله كتاكوى ويما وليو تتانغوليا ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea utiifu wao, na mifano ipo, ni kama alivyosema Allah akielezea waliotangulia huko nyuma pale aliposema, wa inna fi qasasihim la ibaratan li albabi, hakika katika simulizi zao zile habari ambazo tunakusimulieni za wale waliotangulia kabla yenu, kuna mazingatio kwa watu wenye akili. Ndugu zangu, hii ni aya ilishuka wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ikielezea waliotangulia kabla ya umma huu, na sisi tunayo ya kujifundisha kama tulivyoagizwa na mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufuata yake yeye na ya wale waliokuwa pamoja naye miongoni mwa makhalifa wake. Kuna yaliyotokea yanayotupa darasa la namna ilivyokuwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Bukhari katika Fadailul Quran, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipoona yaliyotokea katika Ma'arakatul Yamama, vita ambayo Abu Bakar Siddiq akiwa kama kiongozi mkuu wa Uislamu aliandaa jeshi ili kulisakama na kuliteketeza na kuliangamiza kabisa kundi la Musailama, aliyekuwa anadai kwamba yeye ni mtume, madai ambayo alianza wakati mtume yuko hai, lakini baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amezidisha nguvu na ushawishi na muitikio uliongezeka. Wapo ambao walitadi wakajiunga na Musailama, wale ambao walikuwa ni wachanga, huwa ni wapya, hawajazoea akida sahihi. Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu akapambana nao, na Allah akajaalia kumshinda na kummaliza mwenyewe pia katika viti ambayo ni maaraka tulia mama, ilipelekea wengi katika masahaba waliohifadhi Qur'ani walikuwa wameuawa, walikuwa wamekufa. Mpaka hapo Qur'an haijakusanywa katika kitabu kimoja, kama ilivyo sasa hivi kwamba unapohitaji Qur'ani unaenda kuchukua kitabu ukasoma kiasi unachohitaji. Haikuwa hivyo. Qur'ani ilitegemea vifua vya watu, na wachache ambao waliandika katika sehemu ambazo si za kutegemewa kwamba zimemaliza msahafu wote au Qur'ani yote. Alipoona yaliyotokea kule, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaja kumshauri Abu Bakar as-Siddiq, akamwambia Umar, anamwambia Abu Bakar, innal qatla qad istaharra yawm al-yamama biqurra'i al-Qur'an wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil-qurra'i bil-mawtin wa inni ara an tazma al-Qur'an. Abu Bakari, mauaji yameteketeza wasomaji wetu wengi sana, miongoni mwa wasomaji wetu wa Qur'an pale wamekufa wengi, na nahofia ayastahirra al-qatlu bil-qurra'i bil-mawatin, tukienda kupambana na maadui hapa na pale itakuwa wasomaji wetu waliohifadhi Qur'ani watakwisha. Wakiisha, hali ya kuwa Qur'ani ipo katika vifua vya watu na watu wenyewe ndio washakufa, nahofia fayadhhaba kathirun min al-Qur'an, itakuwa aya nyingi za Qur'ani zimepotea. Abu Bakar, wa inni ara an ta'mura bi jam'i al-Qur'an, rai yangu mimi Umar, taona Umar kusanya Qur'ani, amrisha iku Qur'ani. Abu Bakari ndiyo kiongozi mkuu, Umar anaenda kwa kiongozi kwa adabu na nidhamu, anamuomba kusanya Qur'ani. Ukiacha itaisha Qur'ani, itakuwa ni hatari. Allah ameleta hii Qur'ani kwa ajili ya umma, na kushauri hili. Hili lilikuwa ni jambo zito kwa Abu Bakari as-Siddiq. Kumbuka Qur'ani yenyewe katika surati al-Baqara, Allah anasema alif tam mim dhalika al-kitabu la raiba fi. Allah anaziita zile aya ambazo anaziteremsha kwa njia ya wahyi, anamteremshia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni wahyi anamteremshia, ni mtume peke yake ndiye anasikia, yeye ndiye anawasomea umma, lakini Allah ameita moja kwa moja ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, na ni muongozo kwa wale wenye kumgopa Allah. Maana yake wanaendelea mpaka kiyama, watapatikana watokana mahakama hao. Kwa hiyo Allah amekiita ni kitabu wakati anateremsha, hali ya kuwa ni wahyi unaoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ibara kwamba hizi aya zinatakiwa ziandikwe. Katika sura nyingine akasema kitabun anzalnahu ilaika barakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako Muhammad, tena kimebarikiwa na Allah, maneno yenye baraka yanayotoka kwa Allah. Lidabbaru ayatihi, ili wazingatie aya hizi, wazizingatie, waliyatadhakara ulul albabi, na wale wenye akili wapate kukumbuka, waone ni wapi wamekosea na wapi wanafuata sawa sawa kupitia hizi aya. Hizi aya zinataja Qur'ani kuwa ni kitabu moja kwa moja, na aya nyinginezo zilizo kama hii. Lakini kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki na hakuikusanya Qur'ani katika buki moja, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akaona huu ni mzigo huu, atajibu nani mbele ya Allah kama Mtume amefariki na hajaikusanya? Nani ataanza kazi hiyo? Akamuuliza Umar, kaifa tafalu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Umar, unafanyaje kitu ambacho Mtume mwenyewe hakukifanya, hali ya kuwa hawa wapo katika kipindi ambacho Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam amekitangaza cha kuigwa kwa wale ambao watakaokuwa ni makhalifa baada yake, waigwe wafuatwe vile wanavyofanya, wana nafasi kisheria kutoka kwa mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini bado kwa sababu hawa ni watu Allah aliwajalia ucha Mungu na hofu ya kumuogopa yeye, kama anavyotaka Allah tuwaige watu kama hawa, walijihisi hawana amani. Abu Bakar anamuuliza hivi, Omar, unafanyaje jambo ambalo Mtume mwenyewe hakulifanya, ewe Omar? Abu Bakar akasema, hadha wallahi khair. Abu Bakar, hili ninalokushauri wallahi ni jambo bora kuliko kuto kulifanya. Yani hapa kinachoangaliwa, je, tuache hivi hivi ili tuchunge vile ilivyo Mtume alivyokuwa wakati mpaka anafariki hakuikusanya kweli katika kitabu kimoja, tuiache hivi hivi? Hapana, tuiandike. Hapa panatafutwa lipi tulifanye ambalo litakuwa ni salama zaidi, litakuwa ni kheri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar anashauriwa na Omar, anaambiwa, hadha wallahi khair, mimi nilivyoona, ewe Abu Bakari, wallahi hili ni jambo zuri, hili ni jambo muhimu kabisa, vinginevyo tunaua Uislamu, kwa sababu Qur'ani ndio Uislamu wenyewe, ndio chanzo kikuu. Abu Bakari anasema, falam yazal Umaru yuraji'uni hatta sharaha Allahu sadri faraaitu alladhi ra'a Umaru. Aliendelea kunisihi, akanisihi, akanisihi Omari, mpaka Allah akakunjua kifua changu, nikaliona lile ambalo kweli Omari alili. Huyu ni Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anamshauri Abu Bakari. Hawa ni masahaba ambao ni wakubwa katika Uislamu. Huyu Omar, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuelezea katika hadithi ile katika Sahih Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddathuna, walikuwepo kabla yenu nyinyi miongoni mwa umma zilizotangulia huko nyuma, walikuwepo ambao Allah alikuwa anawapa ilhamu, anawapa ufahamu ambao Allah anapenda iwe. Akasema Mtume, fa iyakun min ummati minhum ahadun fa inna Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu minhum. Anasema Mtume, kama atakuwepo katika umma wangu mtu ambaye ni muhaddath, ambaye Allah anampa ilham, atambue, afanye, ashike msimamo ambao Allah anaupenda, basi katika umma wangu kama patikana, Omar ni miongoni mwao. Omar ndiye alileta fikra hii, akaisimamia adabu na nidhamu mbele ya kiongozi wake, mpaka Allah akakunjua lile ambalo alilikunjua kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Alipolipokea hili Umar, Abu Bakar as-Siddiq akamwenea Zaidi ibn Thabit, akamwambia, innaka rajulun, wewe Zaidi, wewe ni mtu shabun, kijana, aqilun, una akili, ni mtu ambaye kijana tena unaakili la na stahimuka, hatukutuhumu kwa lolote zaidi, tunakufahamu wema wako, tunakufahamu ni mtu ambaye uko sawa sawa. Abu Bakar anatoa tazkia kwa Zaid ibn Thabit. Waqad kunta taktubu alwahya li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lakini pia una sifa nyingine, ulikuwa wewe unaandika zile aya zikishuka kwa mtume. Ni miongoni mwa ambao walikuwa naandika aya kwenye ngozi, anaandika hapa kwenye jiwe, kwenye nini zinahifadhiwa, watu wanazipokea zikishuka nyingine hivyo hivyo, wanaandika pale zile aya kidogo kidogo. Huyu alikuwa anaandika. Akamwambia fatatabai Qur'an, zaidi fuatilia wote hawa waliohifadhi Qur'an, ifuatilie fajma'uhu, na kuamrisha uikusanye Qur'ani katika kitabu kimoja, fanya kazi hiyo. Zaidi anamjibu Abu Bakar as-Siddiqallahu anhu, darasa tunalolipata. Angalia alivyojibu Abu Bakar kwa Umar, na angalia anavyojibu Zaidi kumjibu kiongozi mkubwa, anamhofu Allah. Anasema Zaidi, wallahi law kallawni naqla jabalin min aljibali, law kama wangeniamrisha mimi nikanyanyue mlima sehemu miongoni mwa milima hii ninayoiona, ningefanya kazi hiyo, ningechimba kidogo kidogo mpaka mwisho wa uhai wangu angesema amekufa wakati anajaribu kunyanyua huo mlima. Ningeona hiyo kazi ni nyepesi kwangu. Lau kallafuni binakli jabalin minal jibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi, ningeamrishwa hili la kuhamisha mlima lisingekuwa ni jambo zito kwangu mimi kuliko kazi walionipa. Ya Rabbi, kaifa tafaluna shay'an, ewe amiril mu'minina, inakuwaje mfanye kitu ambacho lam yafaluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah hakufanya hilo. Anaona kesi hii ataijibu yeye mbele ya Allah. Wewe Zaidi, mtume wako alifariki hakuikusanya Qur'an, wewe ulipata wapi ukusanye Qur'ani katika kitabu kimoja? Akifikiria swali hili nikielekezewa mimi, naanzia wapi kujibu? Kitabu kitakachosomwa na umma wote wa Kiislamu mpaka kiyama, mimi ndio nimeandika, nikikosea kama hili jambo Allah hakupenda hivi. Ya Rabbi, anaona hii ni kesi kubwa. Lakini Abu Bakar akafanya kama alivyofanya Omar kwa Abu Bakar. Na Zaidi anasema falam yazal Abu Bakar yuraji'uni, hakuacha Abu Bakar kunisihi, ananambia hapana Zaidi, hili jambo ni zuri, Abu Bakar kanishauri hivi na mimi nimeliona, hapana Zaidi, fanya hii kazi, fanya hii kazi. Hatta sharaha Allahu sadri lilladhi sharaha lahu sadra Abi Bakar, mpaka ukafika wakati akakunjua kifua changu, nikaliona kweli ni jambo muhimu lile ambalo Allah amelikunjua katika kifua cha Abu Bakar wa Umara na kifua cha Umar radhiallahu anhuma. Fatatabatu alqur'ana ajma'u, nikaanza kazi sasa, kila ambaye amehifadhi, na yeye alikuwa ni qurra, mtu ambaye ni mahir, msomi ambaye anaijua hii Qur'an, lakini anataka kuikusanya kwa wenzie, anaiandika na yeye anavyofahamu, akafanya kazi hii. Ndugu zangu, wa inna fi qasasihim la ibrat li ulil albab, katika habari zao hizi tunazokusimulieni, Allah anavyosema kwa wale waliotangulia, na hizi tunazosimulia zinaendana na aya inavyoongoza. Allah anasema kuna mazingatio kwa wale ambao wenye akili. Allah tuwafikishe tuwe ni wenye kuelewa na kufuata anavyopenda na kuridhia, na aturuzuku kumwogopa yeye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, maelezo yaliyofafanua habari hii ambayo utaikuta katika Sahih Bukhari, kitabu Fadhailil Qur'an, mwanzoni kabisa mwa mlango huu, hata hii habari imetajwa pale, hii athar imetajwa pale, ukitaka kuifuatilia na mengi utayakuta. Hebu tuipime, kama nilivyosema, tujifundishe takwa Allah kutoka kwa wema waliotutangulia. Kumbe ndivyo anavyoogopwa Allah. Allah aliyesema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadai llahi wa rasulihi. Ndivyo anavyoogopwa. Aliyesema, enyi mlioamini, msitangulize mambo yenu mbele ya Allah na mtume wake. Leo hii tunaongea binadamu kwa kujiona kwamba kuongea anaweza, na akiongea hivi hakuna ambalo linamtisha, ajihisi yuko salama. Jibu la leo kwenye mambo ambayo ni ya kidini yanayohitaji watu wakae nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoona hawa ambao wamepewa kibali cha sheria kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na watu waige wale yale ambayo wao watayafanya, watu wayaige, wameruhusiwa hawa na mtume. Lakini angalia hofu waliokuwa nayo. Leo kipindi ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Bukhari alivyoelezea, al-qurunul mufaddala, karne tatu zilizo bora, akisema khairun nasi qarni, watu walio bora ni hawa wa wakangu mimi, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakao wafuatia wao ambao ni matabiina, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaokuja baada ya hao. Kataja hizi karne tatu wakati wake yeye na masahaba zake, wakati wa matabiina na masahaba wa mtume, wakati wa tabi'i tabi'in na matabiina, akaishia hapo. Sisi tuko nje, sisi leo tunaongea tuko nje, hatuwezi kupata ubora wowote kama sio kukaa nyuma yao, kama alivyoagiza Allah, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walanswar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum. Kauli ya Allah akielezea wale wa mwanzo katika Uislamu, katika muhajirina na answar, Allah akasema na wale ambao watakao wafuata wao kwa uzuri, wanafuata mwenendo wao. Salafu salih ni jina ambalo wengine wakilisikia wachukia sana kusikia jina salaf, lakini ndio Uislamu Allah ameweka huko huko. Aya hii kaizingatie vizuri, inataka ufuate mwenendo wa salafu salih. Huna njia isipokuwa ni hiyo. Kama unaichukia, wallahi ya kheri. Leo hii kwa watu ambao hawakupata tazkia hii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni watu ambao amewataja mtume kwa majina ambayo si mazuri yanayofanana na sifa zao, yahuna wala yutamanuna, wakorofi wala hawaaminiki, na sifa nyingine nyingine, ahadi nyingi hawatekelezi, na mengine mengine. Leo hii wewe upo katika wakati huo, unapata vipi ujasiri? Hii haina tatizo. Yaani hii ni dalili kwamba wewe kweli ni katika ambao wala hawako sawa na wao. Dalili kasa. Leo hii twashindana, twabishana, misuli yatoka, mtu aongee asikike, atetea maulidi. Maulidi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam unakutana naye siku ya kiyama, akuuliza wewe, kwani mlikuwa mnafanya fanyaje hiyo ilikuwa? Uanze wewe kuwa ni mwalimu wa kitu ambacho leo umeamini kwamba ni ibada ya kukujikurubisha kwa Allah. Wewe ndio umuelekeze mtume tulikuwa tufanya hivi? Hapana, huu ni upotevu. Achili ya mbali na yale ambayo yameingia humo ndani, ambayo la tuhmadu ukubahu, mwisho wake wala sio mzuri, la yuhmadu ukubahu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitu leo amekaa mtu avitetea tena kwa nguvu, nasema hapa hapana. Hii ni katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumpenda Mtume alikoagiza Allah ni kumfuata. Kumfuata leo watu wapige chenga, lakini wakaona kule kumshangilia ndio sawa sawa. Pima sasa hofu yako wewe na hofu ya Abu Bakari ya kile ambacho Allah amekiita ni kitabu moja kwa moja, lakini anaogopa kuandika. Kesi itakuwaje siku ya kiyama? Mtume alifanyaje andika? Wewe leo waibu ambalo hata halijui na wala halina ishara ya karibu wala ya mbali, na unaona kwamba hii ni dini bwana. Watetea, watumia sauti ulioruzukiwa na Allah, ufahamu uliopewa na Allah kutetea vitu vya bid'a. Allah atuonyeshe haki kwamba hii ndio haki na tujaalie kuifuata. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.